Azteko diela astea, zaferrak beraz preampzio partiala famatu hori pausatu zien, datetan sartuta, eta beraz orain jokoa da, saltzaileak onartzen duen ala ez, preampzio eskaera hori baduzia behirik. Mementoan ez dugu behirik, behaz jan ezake alde batetik behi ona dela, zenta errefusatzen badu fini da, jan nahi du delezpe dirudunak erosten duela eta galdua dela, ahont galdua dela. Behaz mementoan ez du erantzuten, jan nahi du entzuten duela eta ukan dugu telefonean, joan den astean saltzalearen abokata, ikusi dugu eroslearena aintzineko astezkenan, behaz badakite, zerbait pasatzen ari dira hemen ahbonan, eta beraz, da indar joko bat, mementoan ez dute erantzuten, beraz guretzat ez da galdua. Bi labeteko epea bada, gero beste aterabide bat edo izaiten alitaike, ba azkenean erosleak, pixkat presioagatik edo, senitzen den presioagatik hilabete batean, ez gehiago erosteko gogoa izaitea. Hori izaiten alda aterabidi bat, biztan da, jabeak ere onartzen aldu zaferrak eginduen esku hartze hori, izaiten alda ere behar bada bertze erosle bat, eta ara, bide, bizpairu bide ezberdin izaiten aldira, eta mementoan ez dakigu nola pasatuko diren, baina agiriko ondoko egunetan eta ondoko asteetan behar bada. Horten zer hemen bi hilabetez egunen ziste? Ebe ikusiko, ikusiko, heldu den astean behiz bilduko gira ikusteko nola segituko dugun, baina posible da, ez bada behirik, posible da, badakigu astapenetik baliagarri izan dela okupazioa hori, alde batetik presionea emaiteko bai jabeari eta bai erosleari, eta bestaldetik ere lujari buruz egin behar den lege bat, tiburuz lantzeko ere, autetxiek ere erakusteko, salatzeko hemen ze pasatzen den, erakusteko ez dela bakarrik gauza pribatu bat, baina lujalde osoaren gerua jokoan dela, okupazioak erakusten du baliagarri izan dela, behaz agriko. Horren, erran duzu, saltzailea eta eroslea jakinean zirela. Zaila zen jakitea, zinez jakinean zirenez, abokatuen bitartez azkenean lortu duzu hori. Frantses gobernua ere orain jakinean da, larun batean ere lortu baitu zu hori? Bai, lehen ministroa heldu beltzen joan den larun batean, bez du lortu direktukiarekin mintzatzen, baina lortu dugu mintzatzea ordezkari batzuekin, eta badakigu ere zenpaztuz deputatua, behaz, jinbeitzen unat, eta berada lur legea zarduratzen dena, badakigu zenpaztuzek ere zuzenki Macronekin aipatu duela. Arbonako kasua eta legearen utxak. Laborantzako ministeri itzan ere abisatuak dira. Ara, denak abisatuak dira orain, ikusiko beraz nola mugituko diren. Justuki, deputatoria aipatzen baituzu, berekin aiziste lanean, lege bat lan zen, zenta bada maiatzean bozkatu zen frantses gobernuan asanbladan lege bat, lujaren legea, aipatuko daukuzu, berdin pixkat aski berezia baita, benen hortik nahi duzue udazkeneko zerbait atera. Bai, Macron sartu delaik, erran azuten astapenetik lege oroko jaunti bat eginen zela lujari buruz. Azkenean ez dute bat ere egin, bakarrik maiatzean bozkatu dute testo berezi bat, lotua dena luj saltzeari, baina parte sozialen bidez saltzen den lujari. Helburua da orain ikustea, ean testo hori egiten alden gehigarri bat, bizpairu gauza pasarazteko zinez urgentzian importanteak izaiten aldirenak. Zenpaztuz jintzela ikunadrat ahbonara, engaiatu zen lan bilkura bat egiteko, eta goizuntan, beraz, ukandugu lan bilkura hori, biziki interesgarria izan da zenta hortziren hemengo zaferrakoak, EPFL-ekoak, deputatu eta senatari, bez hortzen Espainiak eta bru hortziren, Brisson etzen ditenal eta Lazer paixen da, batez ere hortzen zenpaztuz bere juristarekin. Beraz, zinez izan da, bi izpairu horrenen bilkura, teknikoa, ikusteko nola idatzi behar diren gauzak, nola helduten udazkenean gehigarri horiek proposatzen aldiren, ara, segituko dugu eta bizki-bizki garantzitsua izan da bilkura hori guretzat. Bon, behar baziraz eta sunetan sartuko teknikoa baita, erreten duzunaz, baina ala ere, zer ekartzen lukete gehigarri horiek? Be, batzutan, adibidez, Arbonan bezala, bereistea, etxearen txaltzea eta lujen txaltzea, bide batek bereisten dielaik hemen bezala Arboran, txaltzea bi partetan egitea, izaiten alda, erakustea, legean txartzea, laborantzak badura interes publiko bat. Ara, olako proposamenak dira, azpain marjatu behar da, ez dutela dena konponduko, dudarik gabe, beharko da lege orokor bat, baina ikusten dugu eta badakigu eta argi da lege orokorra ez dela Macronen denboran pasatuko orain, beraz han artean, hemen pasatzen derarekin eta senatarien laguntzarekin, nahi dugu presioa eman, oain danik, bizpairu gehigarri pasatzeko ala ere lagungarri zaiten aldirenak ondoko hilabeteetan eta ondoko urtean. Eta gero ondoko urtetan beraz gehiago edo lantzeko. Hori bera. Bon, orduan, mementuz hortan da, Arbonako lurruko pasioa, justu hementxe etxean gira, etxe famatuan ere sartu baitzizte. Zer da hor giroa ondoko egun asteetakoa okupazioontan? Bo, segitzen dugu lekua biziarazten, behaz hainbat proposamen egiten dira, animazio proposamenak. Beharko dugu ere laguntza beti atxikitzeko leku hori gauta egun. Uste dut egiten direnak atxemaiten dutela giro goxoa, eta hemen egonez erakusten dugu ez dugula deus lasatzen. Mariska, xunu milesker? Zuri ere.